رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع بيرليدة في زمن النبي نبي وقتك صلى الله عليه وسلم كانوا وحيهين يكرون كوكرا مزارعهم بيرهودا بما شيء بكوكرين جيران يكونوا أهانيا على السواقي بيامرين ندا أما الكلية ندا بيها سواقا. طيب يوم سعد يوم سعد بالماء يوه كو اي بيه اسك سومرين سعد بالماء اما سعد الماء وحلل هذا بيه او انن سو كحينن كيرين لو جيهن توبنا لغلينن ميشا اي اسك سومران او سدا كبخا ايا وحلل هذا سعد بالماء ها ساسو معنا مركا وا اسك بربي مرينادا ان لهاجاجيني وا. طيب اي وما سعد بالماء اي وخي بيوه اسك سومرانو او مما حول النبت او نباتات كدونكا كسو بخا حريريسا وحاسي كو بيرن جيرين او كو هشين جيرين فجاءو مركا سييمادين رسول الله ييمادين صلى الله عليه وسلم فاختصموا مركا اسكو قبسدن في بعد ذلك ارنكا قارك وليسو النبي قال لو يمد غوبس ايستان ورتنا كو هشين مينا كو هشين سيدنا ايدي تادي وابضي تيدي باب صلى الله عليه وسلم. فنهاه النبي وحو كرب صلى الله عليه وسلم ان يكرو اني كريان بذلك ارنكا اني كو كريان ميشاس بي مرين كاي ميشان بيو اسكا سومريان قيبتها بيره ايو ميلهاس مخو اه كليده اكتودا ايو ميا. وقال وحو النبي صلى الله عليه وسلم اكرو كريا بالذهب اما الذهب كو كريا والفضه يا فضه كو كريا لعقه كو كريا الذهب كي فضه وكان سو شيخنه لعقي خلي قال استعمال جري بها سوما يعني waxaa laga wadaa un lacag ku kireysto ku kala kireysto marka ruuxaasi ama uu baado ama ka baxo ama baxdo ama ka baxo. طيب رواه احمد داوري و ابو داوود والنسائي باوي. طيب حديثك سندك سو ضعيف لانه waxaa ku jira leeyahay محمد بن عبد الرحمن وضعيف حمد بن عبد الرحمن وضعيف ku jira وكذلك محمد بن عكرمة leeyahay مجهولا و ku jira لكن حديثك خاصا قيبتي سمرفوعه وحسن لغيره وسغي قبل اسقو دنبا اسقو دبا وحسن لغيره ساسترد الشيخ الباني او تحسيننا يا شيخ وحول مركا وما ورد من النهي المطلق عن المخابره والمزارعه كان كوجوجينا وحو شرح ربا احاديث تقار وحان سو مرني بيرشده دنبا ديده اسلا بيرشده قارنا شروط بي كخدي قار صفه ديده وحي ورا مركا انو جمعيو او كو يراده احاديثه سدا تيرينا او جيده سا لغا ودا احاديث ديدينا معناها سالغه ودا ويسكن ساريا جمع ادو قور بدن بو كبخينيا. وما ورد من النهي المطلق عن المخابره والمزارعه يحمل على ما فيه مفسده كما بينت هذه الاحاديث او يحمل على اجتنابها ندبا او استحبابا فقد جاء ما يدل على ذلك. شيخ وحو دونه انو اسوافجيو احاديثا كوسو ارورتي بابك وقار وحا كوسو اروري مخابره او اسلبيرشدا يي سيد دودوبان اوربت مخابره دي مزارعه وصمر قارنا وي بنيس كوي بدوني احاديث ورا مركا انو اسوافجيو معناها يسوغو ايمانيس وحي مركا وما ورد وحي سو اروري او من النهي الريبدا المطلق الى سيداي يعني النهي ان وحبغ لو خيدن ان شرطي كو خيدنين وحي سدا كو سو اروري عن المخابره ليسك ريباي اسلا بيرشده والمزارعه اسكو معنى دوي يحمل وحا لو خنبارياتا على ما فيه مفسدة وحي أي مركب مفسدة كجرت لب وكجر كما بينت سيء عضي سيب هذه الأحاديث أحاديث سيء عضي oo ka mafsadadu ay ku jirtay ka way marka wuxuu noqonayaa wixii qarar iyo jahaalo ku jirto oo ay midalan dhulka qaarna ii beer qaarna adigu beero taas oo kal mafsada ku jirta wixii nahyi mutlaq ee marka soo arooray halkaas lagu xambaaraya taw aw ama sayuhmalu ama waxa lagu xambaaraya cala jitinaabaha mukhabarada iyo musaaracada ka fogaanshaheeda nadban looga fogaado yaani sunnanimo istihbaban ama jicleys sharcada jicleysatay waa iska sunno laakiin laazima saasi macna yaani waxa lagu xambaaraya nahyiga ee ku soo arooray nahyi marka ama tanziiha oo inaad iska deysaan baa fiican ama sidaas sharcadu jicishahay ee aan laazim ahayn baa lagu xambaaray nahyiga sidaana waa la dhigi karaa buu faqad jaa wa yimid ma yadullu wax ku tusaya ala dalika arinka oo ah in aad beerta kiraysaan ama isla beerataan waxaa ka fiican inaad walaalkaas siiso marka xadiista nahyiga iyo reebida in lagu xambaaro war waa laga fiican yahay iska daayo oo bilaash dadka ku siiya taas wax xoojinaya soo arooray marka in macnaha laga wado xadiisana soo wada macna farawa wuxuu wariyay marka Amr ibn Dinar wuxuu wariyay qala wuxuu yiri qultu waxaan yiri li Tawus in Tawus waxaan ku yiri Tawus ibn Kaysan tabiicigi waa law tarakta maad ka tagtid al mukhabarata ha mukhabarada isla beerashada maad iska deysay maxay leeyahay fa innahum iyagu yaz'umuna waxay sheegayaan anna nabiyya nabigu sallallahu alayhi wasallam naha inuu rabi aan haqeed inuu rasuulku diiday oo reebay bay sheegayaan dadku ma iska deysay faqala markaas wuxuu yiri in a'lamahum dadkan aad ka hadlayso ninki ugu aqoon badnaa yaani wuxuu ka wada ibn Abbas in buu ka wadaay ayaa akhbarani ii sheegay anna nabiyya nabigu sallallahu alayhi wasallam lam yanha inuu sarreebin anha haqeed in laysla beerto nina xoogiisa keensado nina beertii leeyahay ama laysla warawsado ama laysla beerto wixii soo baxana la wadaago sidii heshiisku ahaa wartaas nabigu inuu san reebin dadkan aad sheegaysaa ninkii ugu cilmi badnaa baa ii sheegay Ibn Abbas buu ka wada tayib waqala wuxuuna yiri Ibn Abbas waqala wuxuuna yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam la an yamnaha inuu siiyo ahadukum midkin akhahu walalki inuu siiyo beerta bilaash ku maaliyo waa inuu bilaash ku abuurto ayaa khayrun u khayr badan lahu isaga uga khayr badan min an ya'khudha inu qaato alayha beerta korkeeda kharajan inu ku qaato u juro macluuman oo la yaqaan waxaan soo marnay kira la yaqaano cad inaad qaadan karto hadiisku markaa wuxuu tilmaamayaa inaad beerti kiraysatood walaalka ka kirayso waxa kaaga khayr badan inaad maaliso oo bilaash ku beerto taas aka khayr tayib way kaaga khayr badan tahay hadii la yiri bimaana kuuma banaana miya maya inaad ka kiraysatana way kuu banaan tahay laakiin waxa kaaga fiican baa laga hadlaya aha saas wey macna ruuha wari ahmed dawri ibn majah wa abu daud sanadkiisu waa sahih ala sharti shaykhin muslim baana soo saaray iyo nasa'i bukhari baa soo saaray asalkiisu wa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya nabigu sallallahu alayhi wasallam lam yuharrim musan harrim bi al muzara'ata isla beerashada walakin amara wuxuu sa amray an yarfuqa inay dhimriyaan baadhum qarkood bi baadin qarka kale inuu dhimriyaan waxa laga hadlay wax weey war isu ihsaan fala oo isu dhimriya oo beeraha ismaaliya dhulka ma ahayn inuu nabigu xarimay ma markuu leeyahay macnaha walaalka ka kireyn beerta muxuu ahaay macnaha waxa laga wada sida ku fiican waa ma inuu nabigu xarimahay buu leeyahay macna tayib rawi Tirmidhi wa rawi sahahu kadalik Sheikh Albani ba sahihi Muslim buna u tiri wa an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala wuxuu qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri man kanat ruuhi ay ahaatay lahu isaga ardun dhul u ahaatay ruuhi dhul leh falyazra'aha habbirtu aw ama saliyuhrithaha habbiriyo akhahu walalki ama walalki hasiyo walalki habbirte tayib fa in aba hadud diido isagina ma beeranayo walalki inuu bilaash ku beeriyo oo bilaash ku maaliyana marabo fa in aba hadu labada diido fal yumsik ha haysto ardahu dhulkiis marka dhulkiisa haysaga yaalo tay akhrajahu wa soo saare oo soo marka khasaare ma noqonayo maya dhulku haduu iska yaaloon la beerin waxun baa ka bixi caws baa ka bixi waxbaa ka bixi marka bilaash maaha talabaad wax wey dhulka kullama la beero macdantiisa yar si yaraanaysa saas daraaddeed nooc kaydana waa ku jiraay idaacatul maal ma idaacatul maal kuma jirto meesha waxa laga hadlay marka ha haysto markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ama walaalkii bilaash ha ku siiyo ama isagu ha beerto waxa saddexay ha haysto ha haystadaasi bimacnaa waa istixbaabka waa laakiin wuxuu heli karaayo u banaan inuu kireeyana waa u banaanta waxaa kaloo u banaan oon soo marnay inuu beerta ninka ka shaqaynaya kula heshiiyo wixii ka soo go'ana ay qaybsadaan oo tan soo marnay intu waa u banaan macna tayib marka waxaa laga hadlaya buu leeyahay waa un istixbaab iyo nadbi ah ma aha laazim ah tayib meeshan marka uu tawjiinay wuxuu leeyahay wabil ijmaac sida la isku waafaqsan yahay tajuuzu waxaa banaan al ijaaratu ijaaradu way banaanta walaa tajibu ma waajibayso al i'aaratu caariyeynta inaad siiso si uu intifaacsado waajib ma aha buu fa culima waxaa la ogaaday marka annahu nabigu araada inuu ula jeeday annadba sunnanimo meeshaas wuxuu tawjiihinayaa xadiidkan wuxuu doonayaa inuu ku dhahdo soo nabigu madhi sallallahu alayhi wasallam dhulkiisa ama isagu ha beerto ama walaalkii ha beeriyo oo ha maaliyo bilaasha ku siiyo hadduu diidana ha haysto soo laba dhihi tayib walaalkii ha maaliyo ha caariyeeyo waa soo saas ma ijmaaca waxaa laysla ogol yahay buli marka inaysan caariyadu waajib ahayn caariyada inaad xoolahaaga ama geelaaga ama alaabtaada inaad dadka caariyeyso oo soo intifaacsadaan inayna laazim kugu ahayn baa laisku waafaqsan yahay bu ijaaraduna inay bannaan tahay baa iyadana laisku waafaqsan yahay oo hantidaada ijaari karto marka haddii intan ijaaradana laisku waafaqsan yahay icaaradu inaysan waajib ahaynna laisku waafaqsan yahay amarka nebiga ah yani aw li yuhritha akhahu maxaa laga fahmayaa marka inuu sunna yahay laana caariya inaysan laazim ahayn waa laisku waafaqsan mar hadday soo baxday inayna laazim ahayn waxa soo haray amarku in laga wado uu nadbi iyo sunnanimo oo walaalka caariye oo ha intifaacsado oo waa sida kuu fiican oo ajir baad ka heliyo taasaa laga hadlaya ee laazim ah laana caariyadaaba asalan saasa ijaaraduna inay bannaantahay inoo laisku waafaqsan yahay oo inuu dhulkiisa ijaari karo baabuurkiisa ijaaran karo dukaankiisa ijaari karaan inay banaantahay waa laisla ogolyay marka haddaad doonto ijaaro way ku banaantahay maxaa kaaga fiican oo ka ajir badan walaalkaa bilaash ku sii saas man masaladaasaa laga hadlaya wey abwaabu lijaarati ijaaradii buu baabu yahay ijaarada waxaa la yidhaahdaa waa baycu lmanaafic waa baycu lmanaafic waxyaalaha la gado wax laysdhaafsado baa laba ah marna waxaa la kala gadanayaa shayga laf ahaantiisii caynta la dhaha shayga laftiisii baa la kala gadanaya marna waxaa la kala iibsanayaa shayga manaafacaadkiisa marka ijaarada waxaa la yidhaahdaa waa baycu lmanaafic beeca caadiga ana waa baycu lacyaan waa shay laf ahaantiisi baan kaa gadayaa muuqdo la taaban karo marna waxaa la kala iibsanayaa shay manfaca oon la taaban karin waa manaafacaad wax la taaban kara se maa soo ma gurigaas ama dukaankaas yaan kaa ijaaray lafihiisa kaama iibinin anaa lafihiisa iskale caynta anaa iskale laakiin maxaan kaa gaday intifaac isigiisaan kaa gaday intifaaci ma wax la taaban karaa ama hadda la dhihi karo wakaa inoo muuqdo lama taaban karo marka waxaa la yidhahdaa waa manaafic waa baycu lmanaafic baa la dhahaa marka ijaaradu waa baycu lmanaaficaas manfacadaasi kiray ku imaan muxuu ahay meelo fara badan bay marka soo gelaysaa macna tayib baabu maa yajuusu wixii uu bannaan yahay buu baabu yahay al-isti'jaaru kiraysi calayhi korkiisa laysku kiraysto oo min annafci lmubaaxi manaafacaadka bannaan ah shayga laysku ijaaranayo oo laysku shaqaalaysanayo ama shayga aada ijaaranaysaba aada rabto inaad u isticmaasho waa inuu yahay manfaco mubaaxa, manfaco mubaaxa. Yani manaaficda waxay tahay laba manaafic shariicadu diiday oo madaradii dhibka ku jira ka badan, iyo manaafic shariicadu ogolaatay. Marka manfacada heshiisku ku dul dhacayo waa inay tahay manfaco mubaaxa, manfaco mubaaxa shariicadu banaysay waa inay tahay. Ama haday manfacadu manfaco muharrama tahay, in iyada aad kiro ku qaadatana waa muharram. Kaba soo qaad gurigaaga inaad bangi riba ka kireyso, bangi riba inaad ka kireyso, shaqada lagu qabanayo maxay tahay? Waa shaqadii ribada, heshiisyadii iyo cuquudii ribada meesha lagu kala waxaynayo. Manfacadu marka waa manfaca muharrama. Manfacadii muharramka ahayd inaad ujuuro ku qaadatana waa muharram. Manfacadu marka waa inay mubaax tahay oo shariicadu u gasho. Wa calayha ba aqdiga sharciga ku dul dhici karaayo markaasa wax lagu qaadan karaa, wax lagu kala iibsan karaa. Marka macna tayib hadayna mubaaxayna wa malghiyatun shar'an. Marka manafacaadka banaan ee ijaarada lagu sameyn karo korkeeda maxay tahay? Waa tayib tabanaan iyo tabanaane. An Aisha radiyallahu ta'ala anha fi hadith al-hijra, hadithki hijrada, hadithki nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar hijradoodi ku saabsanaa Madiina ay ka soo hijroodeen, hadithka dhaxdiis qaalad waxay tiri wasta'jarawu ijaartay annabiyyu nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakrin, Abu Bakar oo la socda, rajulan nimbay ijaarteen oo min bani diyal, diil reeb bani diyal wa qabiil kamida qabaish arab hadiyan, xaal u yahay ninkaasi jituse khiriitan oo jidka iyo hanuunintiisa iyo tusidiisana xariif ku ah. Khiriitka wuu fasiray, Zuhri baa fasiray, wuxuu yidhi wal khiriitu al maahiru, waa midka ku xeel dheer, bil hidaayati, hanuuninta jidka iyo calaamadihiisa iyo suu u kala leexda iyo meelaha la harsado iyo meelaha biyaha le iyo ruuxa aad u yaqaana ba waxa la yidhaahdaa khiriidka kaasalda. Marka isaga keliya khaas kuma ahe, ruux kasto oo shay aad u yaqaano xariif ku ah baa la dhihi khiriid. Saas macna marka nin noocaas ah, nin dhulka aad u kala yaqaano ah. Tayib wa huwa isagu ninkaasina cala diini kufaari quraysh, quraysh diinteedii, gaaladii quraysh ee diinteedu ku dul sugnaa, gaalba weeyo markaas. Bimaana nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo Abubakar markay hijradii damceen waxay ku tala gashanaayeen oo ogaayeen in laga daba imaan doono oo quraysh markay weydo soo raadin doonto, way xeeladaysteen. Marka dhankii Madiina ay filayeen inay u bixi doonaan iyo dhanka ay filahayeen oo dhan bamayna aadine, magaalada Maka dhexdeeda buur ahayd oo meeshaba ku taalay iska galeen god buurtu, yani waxa weeyaan gaaru Hira, gaaru Thawr, gaaru Thawr bay galeen, godkii bay iska galeen. Markay godka galeen waxay ku tala galeen muddada ay godka ku jiraan raacdada iyaga raadinaysa inay ku wareerto, raacdadu markay soo wareerto inay soo gadoonto, markay soo gadoomaan markaa inay daba maraan. Qorshuhu saas u ahaa. Marka godkoodii bay iska galeen, ninkan gaalka bay marka waxay u dhiibteen gaadiidkii, hadho markay godka ka baxaan ay ku bixi lahaayeen, waxay dhadeen gaadiidka dhowrka bari nagala maqnow, maalin heble marka la joogana gaadiidka halkaa noo keen, waanana jid marinaysa, jidkaad ma marinaysa, waana gaal isagu quraysh diinteedii wa haysta. Tayib taasi ka wada wa huwa cala diini kufaari quraysh wa aminaahu, wayna aamineen nabiga iyo Abubakar, ninkan gaalka waa aamineen. Fadafacaa, waxay u dhiibeen, ilayhi isaga, raaxilatayhima, labadii raroy, labadii neefe ay raran lahayeen hijrada ku geli lahaayeen bay u dhiibteen noohaybadeen. Wawacadaahu, waxay kula ballameen gaara Thawrin, buurta Thawr la yidhaahdo godkeeday kula ballameen, bacda thalaathi layaalin, saddex habeen kadib, saddexda habeen godka inay meeshooda ku jiraan bay ugu talagaleen. Tayib saddexda habeen Abubakar wiil u dhalay iyo nin shaqaalaha oo muxuu ahaa adhiga raaci jiray iyo subaxdii bay adhiga dareerinayaan, meeshay sii marinahayaan adhiga caano uga lisayaan, galabtii markay maqribkii soo wadaan meeshay soo marinahayaan caanay uga lisahayaan meeshaa loogu geyna. Haddii qureyshi adhigan foofahayay haddana soo xaroonahay, maba tuhoba ma gelinba. Marka godkoodaasay saddexdaa ku dhammaysteen, xoogaagooda caanahana waa meeshaa loogu geyna. Saasay tayib. Fa ataahuma, markaasuu u yimid ninkii gaalka ahaa, saddexdii habeen kadib buu ula yimid oo uu keenay biraaxilaatayhimaa labadoodii halood ee ay fuuli lahaayeen, sabiixata layaalin thalaath, saddex habeen markay dhammaatay subaxdoodii, isagoo labadii halaad wada ama labadii nafigiil ahayd buu soo istaajiyey meesha. Tayib, fartaxala, markaasay rarteen meeshii bay marka fuuleenoo safartoodii dheeraad bay galay marka hijrada. Rawaa axmed dawri walbukhaari. Tayib, xadiidkan waxaa hadda loo deliishanayaa in la ijaaran karo oo la shaqaalaysan karo gaalka, ruux gaal ah in la shaqaalaysan karo oo hawl loo dhiiban karo. Waliba haddii aad markaa isleedahay kuma khayaamayood aaminsan tahay, waxyaal xataa khatar aba baa loo kaalmaysan karaa. Odaninku gaaladan Quraysh ee nebigii Abubakar raadinaya ee geela faraha badan abaalgudka a ku ballan qaaday buuba diintoodii haystaa, say u aamineen way. Marka sida wax ahaan jirtay gaaladaasi, gaalay waagaa jirtay ballan bay lahaayeen. Ninku mar hadduu ballan kula galo gaalku dooni ha ahaadee, way adkaan jirtay inuu ballanta ka baxo. Marka curfigaa sida ahaan jiray, saasay marka nebigu u aamineen sal alay slam Abubakar, oo ficlan uu ka dhabeeyey sidii buu fuliyey. Tayib, jidkiina waa mari. Marka mushrika in la ijaaran karayo, saas daraadeed ba Imaam Bukhari alayhi raxmatullah wuxuu baabeeyey oo xadiiskan u baabeeyey baabu isti'jaari lmushrikiina cinda daruura wa idaa lam yuujad ahlu lislaam, gaalada in la ijaaran karo markii loo baahdo dad muslimiin oo booskooda galana la waayo. Waxaad moodaa buu leeyahy marka xaafidku inuu doonayo inuu jamciyo xadiidkan iyo xadiidkii fi saxiix muslim ku yuhi nebigu yidhi laa astaciinu cabi mushrik, gaal anugu kaalmaysan maayo buu nebigu sal alay slam. Xadiiskana waxaa ka muuqata inuu kaalmaystay oo uu jid mariyey. Marka labadaasaad moodaa inuu Bukhaari jamcinayo uu leeyahay waa la kaalmaysan karaa cinda daruura, waa markii loo baahdo. Markaan loo baahanin oo laga kaaftoomana hada ciddii kale muslima marka yaani yaa ka horreeya way macna. Adiga almuhim baabul yaani istijaar ka muqtusay. Tayib, wuxuu leeyahay alimaam ibnu Battal alayhi raxmatullah saxiix al-Bukhari uu sharxay, culimadu waxay isku waafaqsan yihiin buu leeyay fuqahadu in la ijaaran karo gaalada cinda daruura wa gayriha, ama dani ha kalift ama yisan kalifin, adigu xataa muslim heli kara inaad isaga shaqaalaysan karto ayay kutusaysa. Tayib, laana wuxuu leeyahay in la shaqaalaysto karaamayn uma ah, cagsa dalika ay culimadu isku haystaan, oo inuu muslimkii gaal shaqaale u noqdo, laana nooc waxaa ku jira dilla iyo sagaar baa ku jira. Taasay marka qaar ka doodsan yihiin diidan yihiin waleedihiin muslimku inuusan gaal shaqaale u noqon, laana nooc dulleysi ayaa ku jira. Ama in gaalkii shaqaale ku noqdood adeegsatood hawl u dirsatood u juuro ku siiso, taa iyadaa hadalkama taagna. Saas way macna. Tayib, waa taxadiis ku tusay wey. Waxaan Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu ka warin qaala nabiga inuu yiri maa ba'atha allahu alla madirin nabiyya nabi madirin illa haduu diray raca alghanama adhi buu raacay, nebi ilaahay soo diray ma jiro ilaa adhi buu raaci jiray. Yaani waxa weeye waa shaqada adhi raacnimada waxay dhahdaan culimadu, waxaa nebiyada adhiga loo raaciyey, adhiga iyo ibni aadamka isshabahay dhahaan. Marka adhigan la raacinahayo waa la sii tababarayaa, hawsha hadhow uu qaban doono iyo hawshana isu eg, oo ibni aadamku meelo badan ba iska shabahan baa leh adhiga, oo uu kaga gedisan yahay geela iyo lo'daba. Marka hawl badan buu u baahan yahay, hawl badan buu u baahan yahay, hawsha faraha badan ee uu u baahan yahay uu qabanahayuu ku tababaranaya si beri ibni aadamka uu wada u hogaamiyo. Saasa macna xikmadaasi ku sheega. Tayib, ilaa raca alghanam, arrintaa markuu yidhi baa faqaala waxay yidhahdeen asxaabu nabiga saxaabadiisa waxay yidhahdeen wa anta, ma adiguna, ma xataa adiguna adhir waad raacdimiya. Qaala markaasa nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam nacamha kuntu waxaan ahaa arcaaha mid raacaan ahaa adhiga calaa qaraariita waxoogaa qadaadiican ku raaci jiray liahli makata ree makaana u raaci jiray rawa axmed albukhaari wlmaaji qaraariitu waa jamcu qiraad qiraadkana waxaa la yidhaahdaa dirhamka marka la jajabiyo oo lix meelood laga dhiga meel ka mid a qiraad la yidhaahda meesha annaga sooma dhahno qadaadiic sooma dhahno qadaadiic waa lacag la jajabiyey sooma marka waa uun qaraariitu wax weeyaan waa qadaadiicdii oo aan waa qadaadiicdeeniyo la cajamiyeyey wey carabigu waa qaraariit soomaalidu intay cajamiyeysa bay qadaadiic ka dhigtay taas marka marka waa dirhamkii oo la jajabiyey oo la yaryareeyey mid ka mida wa qayb ka mida la yidhaahdaa qiraadka marka neefkiiba qiraad buu ka qaadan jiray saasuu marka adhiga ugu raaci jiray dadka rawa axmed baa wariyey walbukhaari baa wariyey daliil waxaa ku sugan xadiidkani wuxuu daliil u yahay xoolaha raacitaankooda in ujuuro lagu qaadan karo shaqaalo la noqon karo dadkana wax lagaga qaadan karayo waxaa la haleeshinayaa adhib oo hadda xadiisku sheegay xayawaanaadka kalena waa la haleeshinaya ayib wa qaala suwayd ibnu saciid wuxuu yidhi yacnii wuxuu ka wadaa kulla shaatin neef kastoo adhiyaba biqiraatin buu ka qaadanahay yani qadaadiic buu ka qaadanahay ama yani waxa wey jab jab dirham ah wa qaala ibraahim ibnu xarbi wuxuu yidhi qaraariita ismu mawdicin waa meel magaceed sooma dhihin ree makaan ugu raaci jiray qaraariit culimmadii baa isku khilaaftay qaar waxay yidhahen qaraariita waxaa laga wadaa meel maka ka mid a maka agteeda qaarna waxay leeyin warmehe qaraariitu waa nooc lacagtii oo la jijabiyey qaar ka mida macnahan dambe oo inay lacagta qaybka jusmina dirham inay tahay baa loo badanyay maxaa yeele waxay leeyihiin meel la yidhaahdo qiraad oo maka ku taala lama yaqaan saasaleyayb waan suwayd ibn qaysin qaala wuxuu yihi jalabtu yani waxay kutusi marka adhi in la raacay ceeb maah inaad yani waxa weeyaan magaalada iyo baadiyaha iyo dad xoolaha raacdo aada xoogaagaaga ka qaadato ama xoolaha lagugu siiyo ama lacagha lagugu siiyo ceeb maah bal waa shaqo nadiif a waay nebiyadaaba qaadan jireen ma shaqo nebi maxamed ka shaqayn jiray baad rabtaa inaad dhaahdo waa shaqo liidatada shaqo liidata maa waxaa liidata inaad dawarsato oo waxaa liidata inaad shaxaatanto oo intaad seexato inaad subaxdii soo kalahdo oo aad warqadada iga bixi aad tidhaahdo taasaa liidata laakiin inaad xooggaaga maasho ood muruqaaga maasho ood xaabo soo gurato ood xoolaha raacdo oo duurka gasho ood xabag iyo quwaax raadsato taasaa ragnimo waxaad doontaba adugu soo hel saas laakiin waxa weeyaan shaqooyinkaasi waa shaqooyin xalaalo khaasatan ariga raacidiis waxaan suwayd ibni qaysin qaala wuxuu yihi jalabtu waxaan keenay buu yihi ana aniga iyo wa makhramatu lcabdi labadanadu waxaan keenay buu yihi bazan dhar ayaan min hajara ka keenay buu yihi hajaradu waa magaalo dharka lagu samayn jiray meeshaasaan dhar ka keenay buu yihi ayib fa ataynaa waanu nimid buu yihi bihi dharkii makata makaan la nimid buu yihi fajaa'a rasuulullahi sal alay slam rasuulka yimid yamshi isagoo socda dharkii markaan magaalada keensanay waa dhar iib ahoo ganacsi ah ayib rasuulkaa yimid buu yihi fasaawamanaa nebigu waa nala gorgortamay buu yihi saraawiila saraawiil buu nagala gorgortamay saraawiil baa dharka ka mid ah aan wadnay saraawiishii buu dabcay inuu naga iibsado gorgortan buu nala galay fa bicnaahu waan ka iibinay buu yihi wa thamma halkaana rajulu nin baa ah ninkaasoo yasinu waa miisaama bil ajri ujuuro ku miisaama waa kaan soo sheegnayo lacagaha la isticmaali jiray dahab iyo fida ahay soo maa lacaguhuna waagaasi tirin looma isticmaali jiray soo ma ilan hadda hadday waraaq tahay iyo hadday macdan tahayba waa la tiriyaa soo ma tirin baa lagu kala qaataa waagaa tirin laguma kala qaadan jirin waa la miisaami jiray waa la miisaami jiray dirhamkii iyo dinaarka labadaa la miisaami jiray marka markay ku heshiiyeen sarwaalkii iyo nebiga kula heshiiyeen sal alay wasalam ninkii meesha joogay ee dadka wax u kala miisaamayay lacagaha u kala miisaamayay yuu nebigu amray wa thama rajulu nin baa ahaaday oo yazinu miisaama lacagaha dadku kala qaadanayaan bil ajri ujuuro ku miisaama meeshanuu la fardhiyaa miisaankii marka markii wax la kala iibsado oo lacagtii la kala qaadanahayo waxaa lagu heshiiyey mathalan intaasoo dirham ama intaasoo dinaar u miisaan baa la dhihi marka waxoogaagiisu qaadanaya wa u kala miisaamaya u kala siinaya xoogiisu qaadana kaas leh wazan bal ilaada wazan tayib faqala lahu markasu nabiga ku sallallahu alayhi wasallam ninki wazanka ahay miisaamaha ay u jurada qaadan jiray zin miisaan bu nabiga sallallahu alayhi wasallam wa arjih una siyadi yani lacagta aan kula heshiye u miisaan oo si wax dheeraadana ugu darwa wa arjih wa kafada rajah wa kafada inta tooda wuxuuga u rajaxo siyada ugu darway macna tayib rawu khamsatu ba warisa wa sahahu tirmidhi wakadhalika waxa sahih ibn hibban sheikh albani sanadkiisu waa hasan waxa ku jira ilaada simak ibn harb ba ku jira tayib hadith ku wasugay inu nabigu sallallahu alayhi wasallam sarwal iibsaday way suganta laakin inu xidhay lama hayo laakin dadu iibsaday ba soo inu banaayama laakin sarwalka kala markay culimadu daba galaan saraawiishii la xireen jiray waqtigaas ee saraawiishan hadda farqi baa u dhaxay saraawiishii waqtiga jirtay saraawiil oo macawis oo kale ahaan jirtay oo waxooga jirka aad uga oo halow halow ah inta badan waxa xidha turkida iyo soomaadka mid candha dheer oo soomaadka oo muxuu ahaay lugahuun agtooda isaga yimaada laakin inta kale macawis uu iska magaribadana waa xidha kan noocaas oo kale ku sheegan laakiin kan oo jirka ku dhagan kaasi meel kale dib u ka yimido bandaloon baa leeyahay kaas gadaal buu ka yimid waa mid kan Soomaalidu dhigi jiray muxuu ahaa targal ismiya targal ha targal kaas wey kaas ka ciliiriga ma ahayn saas laga culimada qaar kood midkan jirka ku dhagan ay leeyihiin waxa ku jira markay u yarta shubka ku jirta qaarna waxa weeyeen waa xaraam bay leeyeen sababtuna waxa weeyaan jirki wuu sifaynaya shirkiibu korka sifeynay waan misalana rag iyo dumar baan loo qolay xadiidka hadda meesha waxa loo keenay wazanka dadka u kala miisaamaya lacagaha oo shaqadiisaasi uu qabanayo inta la ijaarto lacag lagu siiyo taas way macna inay xalaal toobanaanta wa fi waxa ku sugan buu xadiidka daliilun daliil baa ku sugan oo muxuu yahay ala anna man iddi wakala wakashay rajulanin fi i'ta'i shay'in wakashay shay bixinti li akhara ruuh kala usiyo aw walam yuqaddirhu wuhu bihin lahana an uqaddarin he jaza wa bananta wa yuhmalu wahana lugu xambaaraya qadarka la bixinayo ala ma yata'arafuhu an-nas yata'arafuhu an-nasu wahidatku isla yaqaanan fi mithli isago kale yani nimba wuxu ku yiri war ninkaasi wixiisa iga si wixina lama qadarin wahsiibu ku yiri ninka wahsi wakiil baad iga tahay ninka waxsi hibo ama sadaqo wuxuun ihsaana waxsi buu ku yiri wax hebel kuma dhayn ma banaanta yaa war ninka sadaqo iga si tayib maxaa siini marka inaad siin wa inaad siinayso way banaanta waad siin kartaa laakiin maxaad siin waxaad siini wax weeyaan urfiga marka lagu muamalado asagoo kale wax la siiyo baad markaasiine wana banaanta inu xadiidana laazim xaqiiq laga qaadanaya waxa laga qaadanaya nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri miisan he una rajah buu yiri wax ugu dar waxa loogu daray siyaadada ah waa ihsaan laakin miyuu nabigu u xadiiday tayib wazan ku daayo wuxuu yiri wax u raaci muxuu raacina marka wixii urfiga la yaqaano inay yaani wax weeyaan sidaas oo kale raaci karto oo yaani wax weey mutaamalka mutaarafka kaasa lagu xambaaraya urfiga loo noqonaya way saas macna laana wixii saas oo kale itlaaqaadka noocaas oo kale urfiga loo la laabta tahdiidkooda iyo dabdigooda urfiga loo laabta wayashad waxa uu markaati ka cayb u dhalidaalika arinka xadiithu jaabirin xadiithki jaabir في جمل في بيعه ابنتي سجمله رتجي سويبي سومنا زمر كي رتجو كفرسته وسخون وايو نبي غدال كسو غاريو مخو اهاي او ايغا ايبي يري زمر نمر دوبان زمر او يري كامي ايبينا نبي كوخلي او ريغا ايبي كامي ايبينا وامر كو رتجو ودقاقي كديبو انتو نبي او دوخاي رتجو سخدو ماركا ماركي دمبه او ايبينتو اوغولادينا واكي شرطيشتي in uu magaalada ku gaaray waa kan marka anna nabiga sallallahu alayhi wasallam qaal wuxuu riyaa bilaalow iqdihi ugud yani waxa weeye Jaabir si ratigiisa lacagtan kula heshay wazidhu una ziyadi fa'atahu husi 4 dinaanir afar dinar oo heshiisku aha wazadahu wuxuu u ziyadiyay qiratan chabna wa uziyadi oga chabana oo ugu daray qadadi ciirna wa uraaci Soomaali xageebu ka keenay yani urfiga asaas markaa hadii ila dowrinka wixii san iga si wax yar waxna u raaci haddii meeshi loo raacin jiray wuxooga 1000 iyo 500 iyo hadda 500 siis war 500 ku dirsaday adeer ada EDC wuxuu si Soomaalida war ma soconaysay waxaasi wax la siiyay mehe marka urfiga loo noqonayaa maxaa la siiyaa isagoo kale maxaa la raaciya urfigaas aan lagu noqonayaa way maana saaso ka wad rawi al-bukhari wa muslim aanaha iyo raashinka la kala beeganahay iyo in la siyaadiyo waan soo marnay min husni al-qadaa kamid nabi guna waa amaanay sallallahu alayhi wasallam yani imaad intii haqu aha aad siisana waa cadaalad inaad wax u raacisana waa ihsaan Allah subhanahu wa ta'ala inallaha ya'muru bil-'adli wal-ihsaan marka ihsaanku waa inaad sadbur siiso adliguna waa inaad xaqiisi siiso maxaa saddexeeya dhulmi baa saddexeeya oo xaqiisi inaad qaar kamid qaadato waaba intaaba macna saas weeyaan marka waa fiicanta tayib wa an rafi' ibn rifa'ata qala wuxuu dhinahaana uu naga rabi annabiyuu nabigu sallallahu alayhi wasallam kan kasbil amati adonta waxay soo shaqaysato illa ma amilat wahi ay shaqaysamo yaane biyadeeha labadeeda gacmood waxay ku shaqaysamo yi wa qala wuxuu yiri hakada sidaas uu yiri bi asabiicihi farihiisa yaani saddexda farood buu ku ishaaray way macna wahi ay farahaada gacmaha ku shaqaysatamo yi nahwa al khabz sida kibisaynta oo kale wal ghazli sohido kale wan nafshi iyo suufka baahinti soo kale shaqooyinka qabtaan buu ka leeyahay waxa doon midalu ka bixinay macna khabziga waxa weey waa in burka la ajiimo kadibna la kibiseeyo oo canjeera iyo bur baalki amxu ahay rooti iyo laga dhigo marka way ajiimaysa wayna dubaysa waxbay ku qaadanaysa wa shaqo banaan sooma tayib amma ghazliga iyaduna waxa weeyaan waa soohida xarkaha soohisa midalan waxay ka soo haysa baalki aha udbiga ama dhogorta ama adiga waa waxi la soo haway ghazli taana waxbay ku qaadan jireen tayib wan nafshi nafshigana waxa weeye baashan ila dhogorta iyo udbiga iyo waxyaalaha noocaas oo kale ta marka wax laga sameeynaayo marka hore waa la isku dhajiya waa la isku saarsara marka dambana wuxuu u baahanay in laga shaqeeyo la kala baahbaahiyo oo mid mid loo kala furfuro kala furfurida iyo kala baahintaas marka la yiraahdo nafshi la yiraahdo quraan kariimka waa kala ku sheegay utakunu aljibalu kal ihni almanfush manfush waxa laga wadaa bimaana la kala baahiyay sidii dhogor la kala furfuray oo mid mid loo kala dhigdhigay bay buuruhu noqonayaan saas weeyaan dhagaxyada nadu haystay adag ba inta la jajabiyo bay kala baahayaan bus bay noqonayaan saas laga wado tayib rawi ahmed dawri wa abu daawud sanadkiisu waa dhaif oo waxa ku jira rafi'asi warinayay waa majhuul oo nin la yaqaan ma tayib رافع عاصي ومجهول صح صح على الصحيح نسحبي ما لكن الباني باص تحسينين يا حديث كابو هريره هربا يا حديث ابو هريره ايا حوجينيا ونها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الايمان نبي و هو ريباي دمرك ادمدا waxay soo kasbadan طيب كاس البخاري ومسلم يسو صاره marka waxa laga wada kasabkooda waxa laga wada waa wixii ay dariiqa xun ku soo kasbadan waagaana waxaa jiri jiray jahiliyadii islaamka ka hor waxyeeli islaamku baabiyay kamid aha dumarka adoomada abay ku qasbi jireen inay wax keento sayidkeeda wuxuu leeyahay aniga maalinkiiba waxaan ka rabaa intaasoo dirham ama intaasoo dinaar soo shaqee. Hadda waa adoonay xaqii wax ka keenay, bas jirkeeday gadanaysaa, marka jirkeeday gadanaysaa, yaani raggii isu dhiibaysaa waxna way ka qaadanaysaa, wixii bay marka u keenaysaa sayidkeeda. Soo ma kasbul baghi bal waa ka inoo maandoon, waa ka inoo maandoon way macna. Waa ta Qur'aanka Kariimkii mar way ku qasbi jireen xataa. Waa ta Qur'aanka Kariimka Rabbi ku yiri wala tukrihu fatayatikum ala albighai in aradna tahassunan litabtagu arad alhayati dunya. Gabdhaha adoomadeed haysataan leedihiin sinada ha ku qasbina, idinku adduunya raadis. Saasaa lagu yiri. Marka taasaa laga wadaa kasbul iimaan. Ama haday shaqaysato oo shaqo xalaala ka shaqayso, waxay kasabto waa xalaal. Waxaa laga wadaa la reebayo wax weeye kasabkooda xaraam ahaan jiray, sida qaalibka macna. Muwatta Malik waxaa ku yimid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu al-khalifatu ar-rashid inuu khutbeeyo maalin oo uu yiri laa tukallifu al-amata ghayra dhati sanca, adoonta aan shaqada aqoonin waxay ku shaqayso ha kallifina. Maxaa yeelay fa innakum mataa maa kallaftumuuha dhalika kasabat bifarjiha, iyadoo shaqada aqoonin iyo gacan iyo waxay ku shaqaysato haddaad ku kalliftaan waxaa keen, hadde meel kale aadi maysay wax kale maba haysatee, xubinkeeda taranka unbay uun suuq geyni, isagu unbay wax ku soo raadini, ilaa waa muxuu ahay waa iska miskiintaas. Tayib, wuxuu kaloo yidhi walaa tukallifu sagiira alkasba, ilmaha yarka ana ha ku kallifina inuu soo shaqeeyo wax keeno, ilmaha intuu saqaan gaadhin wax. Maxaa yeelay fa innahu idaa lam yajid saraqa, buu ilmaha yarkaana haddaad uun shaqo keenta shaqo aad oo wax keen dhaadaan, markuu waxba waayo wuu soo xadi, marka tuugnimaad baraysaan waay. Soo ma tuugnimaad baraysaan. Marka caruurtana shaqo ha gelinina, adoomadana waxayna ayna markaa garanayn ha ku kallifina, labadaba mafsada ka dhalanaysa. Waa meesha sharcadu u taqaano ma'alatul af'aali mu'tabara, waa waxan waxa ka dhalanaya in la fiiriyo. Waa haday marka mafaasidi ka dhalanayso sharcan lama ogolaanayo macna. Tayib, asarkaasi Uthman ibn Affan sanadkiisu waa sahih, Muwatta Malik buuna ku yaala. Tayib, babu ma jaa fi kasb al-hajjam, taa marka waxay ku tusaysaa yani adoonta iyo shaqaalaha iyo dadka inaad loo adeegsan karo inay meel xalaala kasab ka keenaan oo loo isticmaali karo waxay soo saaraan wax xalaali, laakiin meel xaraam waxay ka keenaan waa ka inoo soo socda. Baabu ma jaa wuxuu ku yimid baabu ya fi kasb al-hajjam, toobaha kasabkiisa, ninka dadka tooba oo dhiiga ka keena ba hajjam leena, isagu wuxuu dooni waxa uu isticmaalo ka isaga kasabkiisu wixii uu ku qaato ma xalaal ba mise waa xaraam, wa banaanta mise ma banaana. Tayib, an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya nabigu sallallahu alayhi wasallam naha, wuxuu reebay an kasbi al-hajjam, toobaha dadka tooba, kasabkiisa wixii uu shaqaystay oo uu ku shaqaysto ka helay toobinka ayuu nabigu reebay sallallahu alayhi wasallam, wa mahri al-baghi, haweenayda zaaniyada jirkeeda iibsanaysa waxaa lagu siiyo zinada. Meherku waa wixii ay ku qaadatay jirkeeda ay iibinayso, taana nabigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam, wa thaman al-kalbi, ayga lacagtiisana nabigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam. Waan soo marnay tayib. Tayib, rawi Ahmed baa wariyay, wakadalika Abu Daawud iyo Nasaa'i ibn Maajana way soo saareen, walow jumlooyinka qaarkood bay isku khilaafayaan oo mid qayb uu sheegayo inuu ka kala sheegay. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي كسب الحجام توبها ضدك التوبة كسب كيسو خبيث ووحن ومهر البغي هوين إذا زاني يدى وحي لقصي الزيندنا خبيث ووحليت وحن وثمن الكلب أيق العكتسون خبيث ووحليت روى أحمد داوري أبو داود والترمذي وصححه والترمذي وصححيه والنسائي النسائي نووريي ولفظه النسائي لفظي سوحوي شر المكاسب وحيابها الله شقيستو كأغو الشر بادن وحوي ثمن الكلب أيق العكتسة وكسب الحجام طوبها كسب كيسة ومهر البغي زانيد مهر كيدا وحي الله سيوه لغو سي الزند يعني كسب صدح أغو الشر بادن بنبي صلى الله عليه وسلم. طيب حديثك مسلمنا والله تيريو مسلم هو وريه إساقنا lafdiga hor u kuwari waana xadiis saxiix ah wuxuu tilmaamayaa zinada kasabkeeda iyo eyga kasabkiisa iyo masaa'il kale qaar oo soo marnay laakiin hadda ujeedadu waxa weeyaan loo baabayay xajaamka kasabkiisa wuxuuna tilmaamayaa labada xadiisba tilmaamayaan daahirkoodu waxa ka muuqata inuu xaaraan yahay waa u tegi doonaa laysaga hadhimaa intaas wa an muhayisat ibn mas'uud annahu isagu kaana waxa ahaa lahu isaga gulaamun adoon buu lahaan jiray xajaam gulaamun baa u ahaa xajaamun oo tooba ah wax tooba fazajarahu nabiyu nabigaa ka reebay sallallahu alayhi wasallam can kasbihi kasabkiisuu ka reebay addoonka wax kuu tooba ee aad leedahay wixii uu toobinka ku helo iska ilaali buu nabigu ku yidhi tayib faqaala wuxuu yidhi alaa utcimuhu miyaanan quudinayna rasuulilaahi aytaaman agoon oo lii aniga ii sugnaatay haddaad aniga ii diiday agoon baan leeyahay masaakiine kuwa ma siiya maan kuwa siiyo tayib qaala markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam laa agoontan haasiin agoonta xataa haasiin qaala wuxuu yidhi afalaa atasadaqu bihi miyaanan sadaqaysanaynin marka maan si kale u sadaqaysto qaala wuxuu yidhi laa maya xataa sadaqa maya farakhasa lahu nabigu wuxuu u ruqseeyey oo u ogolaaday marka an yaclifahu inuu calfiyo naadixahu ha neefka uu ku dhaansado naadixa ama lo' ha ahaade ama geel ha ahaade waa neefka biyaha dhaamiyo wa ama beerta ha waraabiyo ama dadka ha waraabiyo marka waxaa la yidhi wixii aad ka heshay xoolahaaga ama neefka biyaha kuu qaada kaa calaf uga dhig laakiin bini aadan ha siin saasaa lagu yidhi tayib rawi axmed baa wari xadiidkaasi isaguna waa xadiis sugan wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan annahu isagu istaadana inuu idan weydiistay annabiya nabiga sallallahu alayhi wasallam fii ijaarati alxajjaam toobin toobaha dadka tooba ujuuradiisa fanahaahu nabigu waa ka reebay canhaa xaggeeda ijaaradaas walam yazal kamuusan suulin ninka la yidhaahdo muxayisa yas'aluhu inuu nabiga weydiinaya fiiha ijaarada dhexdeed xataa qaala ilaa uu nabigu yidhahdo waa ku celceliyey kolba dhinaca ka yimaado sidan miyaan u isticmaali karin sidan miyaan u isticmaali karin su-aashiisu ugu waday xataa qaala ilaa nabigu ka yidhi sallallahu alayhi wasallam aclifu quudi oo calaf uga dhig naadixaka neefka kuu dhaamiya aw atcimuhu ama quudi raqiiqaka adoonkaaga quudi ama adoonsi ama muxuu ahaay ratigaaga iyo neefka kuu dhaamiya si laakiin cid meel kale ha ku bixin rawi axmed baa wariyey abu daawuud wa tirmidi wa qaala wuxuu yihi tirmidi xadiidun wa xasanun oo xasan ibn xajar wuxuu leeyahay waa mursal sheekh albanina wuxuu leeyahay waa saxiixo wuu sugayaa xadiidka tayib xadiidkaasi waxaa daliishanaya culimada qaarkood oo qaba toobinka dadka ka shaqeeya waxay dhiigga ay saarayaan ku qaataan inuu xaaraan yahay tayib sidaana waxaa maray alimaamu axmed iyo keyrkii oo isagu wuxuu leeyahay hala kala qaade horta inaysan u bannaanayn sinaba waxaa qaba muxadisiinta rag ka mid daa'ifa min almuxadisiin baa sidaa qaba imaam axmed isagu uu kala qaaday imaam axmed wuxuu leeyahay hadduu cidda kasabkaas isticmaalaysa uu xor yahayna maya hadduu addoon yahayna addoonkay u bannaanta xagee laga qaadanaya leanna nebigu wuxuu ku yidhi addoonkaaga quudi soo ma marka addoonkii hadduu isagu ka shaqaysay soo gasho iyo haddii la siiyaba waa u bannaan tahay buu ama ruux xor ah xaaraan bay ka tahay buu imaam axmed halkaas isaga maray tayib xadiistaasi marka daahirkaasay faa'iideynaysaayo xajaamada iyo dhiigga oo la saaro ma aha dhiiggoo la iibsado ma aha dhiigga oo si ahaantiisaba la iibsado oo laf ahaantiisa lacag dhaafsato kaasi isaga xaaraamnimadiisa waa ijmaac laislama diidana saas wey macanaa laakiin waxaa laga hadlayay waxa weeye shaqadii dhiigga lagu saarahay baa ujuuro lagu qaadanaya taasaa laga hadlaya ama dhiig ahaantiisa lama gadi karaba dee saas wey macanaa saas daraaddeed haddii muxuu ahaay lagu yidhaahdo ruux bini aadanaa xanuunsana dhiig u saar oo tidhaahdo dee waxoogaa nooliga ha laga bixiyo dhiigga waa bixinaya laakiin wuxuu ga hadlaysiiyo ma soconayso laanna ibni aadamka dhiiggu waa nijaas soo ma dhiiggu walow lagu doodsan yahay waxyaalaha hilibkooda la cuno iyo ibni aadamka dhiiggiisu ma nijaasa mise nijaasa maa ay dood culimmada ka dhexaysatay wixii aan hilibkiisa la cuno jasnimada dhigiisu inuu jasa yahay turuq muranka ma joog laakiin xoolaha hilibkooda la cuno iyo ibn aadanka dhigiisa lagu muransan yahay minjasa misna jasama wana soo marna umar kitab dhaar aanu ku soo marna tiray tayib en tama marka ee sidiisaba ibn aadamka iyo jirkiisa iyo waxa ku dhex jiray asagu malaha xaqna looma siinin inuu ku tasarrufo ilaahi baa iskale sooma waxa la yidhi un intifaacso laakiin ma gadan karti haddaa tiraahda labada kaliyood mid baa igu filan mid baa iibsanaya suuqa geysa ka war oo tiraahda gacha ay hayse maalinba mid baan biilanahayaa jirkayga oo suuqa geysanaya ma soconaysa saas weey maana sidada laga hadlo wax weey masalada daruuraad iyo ruux naf baxaya iyo ma lagu sadaqaysan karaa badaasa laga meeshaasa laga hadlo ama iibsi isaga warkiisa ma jiro marka iibsi ma aha dhiig la kala gadanaya ma aha ee masalada laga hadlay waxa weeye waa toobinka la fahantis toobidan dhila toobida ama lagu qaadan kara ahadiisa marka waxa ka muuqata inaysan banaaneen ahadiisa soo socotana dhahirkeedu way banaaneysa waatan marka waana nasi radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyyu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ihtajama wa istoobay nabiyyu sallallahu alayhi wasallam hajamahu wa toobay nabiyyu sallallahu alayhi wasallam abu taybatan layla wa a'taahu wuxuusiye nabiyyu sa'ayni laba suus oo min ta'amin unta wa kallama wuxuu la hadlay nabiga uga shafeecay mawaalihi sayidiyalkiisi fa khaffafu wa kafudadiyan anhu hakis yaani wuxuu aha nin sayidiyadiisa u shaqeeyo maalinkiiba wax u keena qalla ama wuxuu soo saaraa wuxuu soo saaraa u keena marka nabigu laba uu isugu daray ruuxa raashinana waa si markuu toobay qoladii sayidiyadiisana uu kala hadlo wuxuu yiri war intan aad ka rabtaan wax ka dhima marka waxbay ka dhimeen asimaana tayib wa fi lafdhi kala waxa ku sugan daca nabigu wuxuu u yeedhay gulaaman adoon oo minna anaga naga mida oo xajamahu toobaya fa aataahu nabigu wuxuu siiyay markuu toobay ajrahu ujuuradiisii buu siiyay sa'an buu siiyay suus aw sa'ayn mise laba suus oo raashina wa kallama nabigu wuxuu la hadlay mawaalihi sayidiyadiisina uu kala hadlay an yukhaffifu inay fududeeyaan anhu xaqiisa min dariibatihi wixii ay ku laazimiyaan ee uu soo saarahay dariibadu waa ghallada macnaha waa waxa uu soo saaray kula heshiiyeen inuu u keeno bil kasta ama maalin kasta waa kada taawar wax ka khafifiyo wax ka dhimo nabi sallallahu alayhi wasallam rawi ahmad dawri wal bukhari tayib wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa qala huri ihtajama wa istoobay an nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa a'ta wuxuu si al hajjama ki toobahay wuxuu si ajrahu ujuradiisi wuu si walaw kana hadu yahay bur hadu ahaan laha ujuradaas suhtan haday haram ahaan lahayna lam yu'tihi muusan siyan bur nabi maxamed ba ki toobay ujurasi haday haram tahay ma nabiga siin laha ibn abbas wuxuu leeyahay masiyan maadaama nabigu siiyay waxay ku tusaysaa inay banaanta ah oo la siin karayo isaguna qaadan karayo macna tayib walaw kana suhtan lam yu'ti rawi ahmad wal bukhari wa muslim wa lafdhuhu lafdhiga muslim wa huwa hajama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga waxa toobay abdun adon oo libani bayadata ah nimanka reebani bayada adon ay lahayn jireen ba nabiga toobay fa aataahu an-nabiy nabigu wuxuu siiyay sallallahu alayhi wasallam ajrahu ujuradiisi buu si wa kallama wuxuu la hadlay sayidahu sayidkiisina waa la hadlo waa uga shafeecay fa khaffafa wa kafudada yanu xaqiisa min dariibatihi wixii ay ku laazimiyeen ee ay ka qaadanahayeen buqaar kamid ka khafifi walaw kana hadu ahaan laha suhtan hadu haram ahaan lahana lam yu'tihi muusan siyan an-nabiy nabigu ma siyan sallallahu alayhi wasallam tayib hadal ishray hadithan hadith ka anas ya hadith ibn abbas wa hadal mada intooda badan jumhurtood oo qaba in toobinka ama toobida laga shaqeysan karo wixii lagu qaatana uu xalaal yahay ha maxay ila waxay dhayn nabiga sameeyay isagaana siiyay halkaas iyaguna xuskada hadiis toorana maxay tilmaamaysay ya inayna bananaay bi tilmaamaysay sooma sayalay soo waafajinayaa kulli nabi maxamed bay ka wada sugan yihiin sooma meeshaas marka culimadu waxay mareen dariiq wax loo yaqaano jamci hadalka nabigu iskama hor yimaado sida quraankuna uu isaga hor yimaanay sooma laakiin inaga fahamkeena iska hor keenaya midba meel baa loogu talagalay laakiin inaga u fahannay inuu wax iska hor imaanayo isburinaya yihiin waa fahamkeena marka saas daradeed baa culimadu waxay raadinayaan midba inay meeshiis munaabiska ka saaraan waana waxa loo yaqaano jamac wa waxay ku jamciyeen qaarkood oo yidhaahdaan jumhuurtu waxay leeyihiin ahadiista hore ee nahyiga ku soo aroortay waxaa laga wadaa ay faa'iideynaysaa karaahatu tanziih, war waa laga fiican yahay, waa shaqo yara liidata, waana shaqo si ahaanteedaba in laysugu ixsaan sameeyo ay tahay, sidaas daraaddeed inaad iska daysaan baa fiican, intaasi faa'iideynaysa. Xadiistan damana maxay faa'iideynaysaa? Haddaad tidhaahdo war aniga sida fiican iga daaya ma ii bannaantaha, waa kuu bannaantahay. Waa marka ficilka nebiguna wuxuu ku tusi jawaas iyo bannaani buu faa'iideyn. Axaadiistan nahyiguna waxay faa'iideynaysaa nahyigu inuusan xaraamnimo ahayn, nahyigu uu yahay war waa laga fiicanya, nahyu tanziih baa ladhaa ama karaahatu tanziih. Saasaa la isku waafajinaya, sidaasay culimada qaarkood iyo jumhuurtu isku waafajinayaan. Saasay macna waana sida uu muxuu ahaayey uu dooranayo Imaam Shawkani. Tayib, maxay yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam xataa axaadiista hore nahyiga rasuulku wuxuu ku yidhi adoonkaaga sii sooma, ratigaaga sii ku dhaamiya, oo hadduu suxti xaraam yahay iyada lafteeda lama dhahayna daadi baa la dhiibaa sooma. Marka Imaam Axmed siduu isku ku jamciyeen waa soo marnay, sidan hadda aan marnayna waa sida ay jumhuurtu marayaan oo ku jamcinayaan. Tayib, laba gooraba warka murtidiisa isku soo ururi, waa laga fiicanyahay oo shaqo laga fiican yahay, laakiin waa xaaraan wixii kaasoo galana ma banaana lama dhihi karayo. Sidaas wey. Tayib, xijaamadu iyo istoobidu si ahaanteeda waxay u tahay waa qababka laysu daaweeyo oo nabiga samay sallallahu alayhi wasallam bal muxuu ahaay hadda waagii hore muslimiintu unbaa samayn jiray, laakiin reer galbeedku hadday ku baraarugeen isbitaallo waaweyn baa ku yaalla. Hadda masalan jarmalko kale un tagay mar isbitaallo waaweyn waxaa ku yaalla wax kale baan ka shaqeynin, toobinka iyo daawooyinka dabiiciga naturalka basay ka shaqeeyaan, wax kimikal yiraahdaba kama shaqeeyaan. Dhaqaatiirta joogtana kulli waxay mutakhasisiin ku yihiin, waxa umay mutakhasisiin ku yihiin, waa lagu toobi marka xilliyada toobinku fiican yahay. Inta badanna waxay ka qaadanayaan yani wax weeyaan aathaartii axaadiistii nabiga ka sugnay sallallahu alayhi wasallam iyo kutubtii tibbiga culimada islaamku ay qoreen, laana xilliyaa jira dhiigga saaridiisu fiican tahay bisha waqti kamida, maalmaha xilli kamida, saacada maalinta kamida, xilliyada noocaas oo kaleeta. Jirka laftiisa meelaha la toobayo kala munaasabad buu leeyahay, meelaha ruuxu ka xanuunsan yahay wadnaha meel baa laga toobaa, oo keliyaha meel baa laga toobaa, oo meel walba xubin walba meel buu leeyahay oo toobinka laga saara, maskaxdoo kaleeto wa hakada. Marka wax weeyaan waa qaabka mudaawaadka nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam, uu yidhi hadayba daawo jirto, daawada haday jirto saddex bay ku jirtaa, toobinka ka mid ah. Marka aad buu mufiid yahay baabu ma jaa wuxuu baabu yahay fil ujrati, ujradi cala alqurbi, cala alqurabi, waxyaalaha ilaahay loogu dhawaanayo in uu jiro laga qaato. Waxaa laga wadaa cibaadaadka, cibaadaadka ilaahay loogu dhawaanayo ujuro ma lagu kala qaadan karaa. Mathalan quraanka bariidiisoo kale, ku daaweyntiisoo kale, quraanka in la akhriyo ama dadka la baro soo cibaado ma waa qurba. Tayib, ujuro ma lagu qaadan karaa? Waa qurba wey. Xajka oo kale qurba ma lagu qaadan karaa? Ujuro ma lagu qaadan karaa? Laana waa qurba. Aadaanka oo kale ma lagu qaadan karaa? Waa qurba. Yani imaamnimada oo kale ma lagu qaadan karaa? Waa qurba. Wa haakada yani qurbka kaasoo ka wada waa qurbaadka tacliinta iyo dacwada iyo waxaas oo dhan baa soo galay. Tayib, marka ma jaa fi lujrati cala alqurab wa jamcu qurba wa waxyaalaha ilaahay loogu dhawaado iyadaasaa la kala qaadayo. Waxaa loo kala qaadaa qurba qaasira iyo qurba mutacaddiya, nafcigeedu uu gudbayo. Qurabka qaasirka ahee ruuxa samaynaya keliya ku eg waa la isku waafaqsan inaan ujuuro lagu qaadan karo. Qurabka mutacaddiga ahee nafcigoodu dadka gaadhayana khilaaf baa ka taagan tahay iyada. Saas weeyaan. Tayib, an Abd Rahman ibn Shibli radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam, nabiga wuxuu ka warin qaala, inuu yidhi nabigu iqra war akhriya alqur'ana war quraanka akhriya, wala taghlu ahad gudbina fihi quraanka ku had gudbina. Had gudubku wax way akhrintiisa oo xuduudi sharaacadu u dhigtay aad dhaafiso, ama ku amal falkiisa oo suhudinti sharaacadu dhigtay dhaafiso. Quluubi waa quruugu meelo badan buu galaa. Tayib, sida matal akhriinta waxa kamida quraada qaarkood dadkan quraanka akhri oo quraanka markay akhriinayaan quraankii bay jiidayaan si xadhaaf ila uba quraankii alfaadisi kala fakato oo macnihi ba kalumo adu garan weydaba war muxuu akhriinayaa ninkani muu heesayaa mise quraan buu akhriinayaa marka waa quluubi qiraa'adu gala amalkana waa gala tayib ولا تغلو فيه ولا تجفو فيه ولا تجفو هقابننا فيه قران كدحديس يعني الجفاء وحل الى هذا حقوق ذي وقرانكم ان انك سكو دحدو عمل فلكيسا اخرنتيسا برشديسا انك سكو دحدنا وا جفاء ان سهدنتي حدودي غدوتنا وا قلوي لبدوا وعاين طيب ولا تاكلها عننا به قرانك وحكو عننا ولا تستكثروها بطسها كرادينين به قرانك الدنيا بطس يحول بطسها كرادينين قرانك عندنا كرادينين وحكو عننا رواه احمد الدوري سند كيس ابن حجر باحوجي شيخ الباني نوا صحيحنا يا حديثك احمد نوا سو صاري وكذلك بزاري ابو يعلى الطبراني الطحاوي ويورينيان وحديث صحيح وسغم حقي لغا دليشنا يا مر ولا تاكلوا به قرانك حكو عننا waxaa laga wadaa ku cunina intaad akhrido akhriintiisa sawtkaas macaan in wax lagu siiyo way dhaxdo ha ku cunina waxa soo gal karta oo hada loo wataa bariidiisa waxa ku cunina way noqon karta ha ku cunina way noqon karta kutufidiisa dadka xanuusanay aad ku tuftaan waxa ku cunina wala taakulu bi wa hakada laakin macaanida soo dhan ayadu soo lafdigu soo gali karto hadana qaar ba iman doonta hadis khaas ku soo arurto taas macna tayib wa an imran ibn husayn an an-nabi sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ka warin qaal inuu iqra'u akhri al-quran quraanka akhriya was'alu allaha alana waydiisa bihi isaga ku waydiisa isaga sabjiisa ilaahay ku bariyo way macna fa inna man ba'daku fa inna min ba'dikum gadashina wa ha ahaday qauman dadba ahaday dadba dibka iman doora kuwa soo yaqra'una akhri al-qur'ana quraanka akhrinaya oo yas'aluna kuwa diisanaya annasa dadka wax ku waydiisanaya bihi quraanka sabti quraanka akhrinayaan akhrintaas ay wax ku qaadanaya kuwa sa iman doona nabiga sallallahu alayhi wasallam marka kuwaas intayna iimaaneen quraanka akhriya allana ku waydiist rawi ahmad bawri wa tirmidhi al-imam at-tirmidhi wuxuu yiri hadithkani hasan waye laysa isnaduhu bidhaka sanadka waxba ku jira laakin hadithku waa hasan bulay sanadkiisu waa da'if oo mu'ammil ibn isma'il inay laada ku jira sayyul hifdhi ah sidoo kale khaythama ibn abi khaythama oo da'ifana wa ku jira hasan al-basrina imran musan kama qalin sadaxda ilo bulay laakin hadithka hasan li ghayrihi wa ulama qarkood ku tilmaamayaan oo ka hore iyo kuwa kale xojinay tayib ka hore iyo kuwa kale ayaa da'figiisa sanadka ka wayo حسن بن قبيله طيب سبب له قصه كوي من حديث عمران ابن حسين ايا و هو سو مري على قاص يقرا القران من قصين يا او قصوين معمعان ددك واخرني او حدنا قرانك اخرني مرنا قصوين معمعان ددك او غليا مرنا قران بو اخرني وا دغيسنيا دد wagaa markuu joogay buu wuxuu bilaabay inuu marada fidsado oo yiraahdo ku soo rida markaas Imran oo meesha maray ba fastarjaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un buu rasuul kan maqlay buu dhii ole iqra'ul qur'aana was'alu allaha bi hadith kasaas uu keenay marka waxa ka muuqata sababka marka la fiiriyo waa nin qur'aanka akhriintiisa lafdigiisa uu akhriinayo dadka wax kaga urursanaya waa yaani waxa la mid ah sida dadka qaar kood oo kale dadkan dawarsado oo kale maxalan masajid soo istaagaya ama meel buu iimaanaya markaas uu sawt quruxsan quraanka akhriinaya markay dadkii u soo istaagaan buu markaa wuxuu leeyahay waa dhibanahay isii marka akhriintaas wax ku qaadanay sababka marka la fiiriyo saasa ka muuqata xadiiska wuxuu ahaa in laga wado وعن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال علمت وحان بري رجلا نبا وحان بري القران قران كان بري فاهدى وحو هديه لي اني قوسا بو يسو هديه قانصو نبا قران كان بري ومركاسو قانصه هديه اي كان fadakartu waan sheegay dalika arrinka linnabiyyi nabigaan u sheegay sallallahu alayhi wasallam faqala markaasa nabigu xuri sallallahu alayhi wasallam in akhadhtaha qansada hadaad qaadato akhadhta waxaad qaadatay qawsan qansa oo min naari nara qansa nara weeye qaada ama ka tagwa faradadtuha markaasaan iska celiyay buur warintan qansa naar ku geli lahaa iga cishaan ku dhub ninkii baan ku celiyay rawi ibn ajaba wariyay wa hadith sahiha muxuu ahaayey sida sheekh albani iyo geerkiiba ay leeyihiin culimada qaar baa dhaifina iyo sanadkiisa khaasatan abul qattan iyo geerkii abul hasan ibn qattan iyo geerkiiba dhaifina laakin hadithku isagii kan ka dambeeyay way xojinaya wali abi daawud abi daawud wuxuu sunaday ibn majah nahwu dhalika hadith ka min lamida oo min hadithi ubadatu ibn samida ubadatu ibn samida hadithu warina abi daawud ibn najah soo saareen oo ka soo kala isagana jira ka ubay oo kala oo shaahid wa macna tayib wuxuu aha asaguna ubadatu ibn samida wuxuu yiri waxaan baray buu yiri farta iyo quraanka waxaan baray saxaabadii fuqarada ahay masakiinta ahlu sufa la dhij rakam midan fartana baray quraankana baray buu markaasa nin ragii kamida wuxuu ii soo hadiyay buu qaanso markaasa waxaan idhi buu nabiga sallallahu alayhi wasallam u sheegay markaasa rasuulku wuxuu yiri in kunta tuhibbu an tutawqa tawqan min narin faqbalha hadaa tuceshahay in qorgelis naareed lagu qorgeliyo qaado markaasa isaga xariib marka xadiidka ubaad ibn samit iyo xadiidka ibn ka'b way isxoojinayaan والله شغله احاديث تاس واحد اللي شري علماء قبطا قرانك بريديسا وددك لا برو ان واخ لو قاطه او جيره لو قاطه اني حارانت وحنا سدا قبا الامام ابو حنيفه احمد بن حنبل في روايه اسحاق بن راهويه اي مدى ساقبا mutlaqan ba quraanka baristiisa waxba lagu ma qaadan karo ahadiistan ina dalishadeen tayib qulii khilaaf san ba jira hadiis soo socotay dalishan doona wa qala nabiyyu nabigu xuri sallallahu alayhi wasallam li uthman ibn abi al-aas wuxuu ku yiri la tattakhidha samaysan mu'adhdhinan mid aadama kaaso ya akhudhu qaadanaya ala aadanihi aadankiisa ku qaadanaya ajran ujura ku qaadanaya mu'adhdhin aadaankiisa wax ku qaadanaya ha samaysan in buu guurto waxaad raadisaa mid bilaash hadiiska aan soo marnay Abu Daawud ibn Majah soo saaray waxaan ku soo marnay kitaabul aadaan baan ku soo marnay halkaas aan kaga soo hadalay wixii ku saabsan wax ka ma halkaas wuxuu u keenay maadaama uu kamid yahay qurba min alqurubat baabkum huwa ma jaa fil ujrati ala alqurab samahin marka aadanku waa qurba min alqurubat ma lagu qaadan kara hadiiskan waxa muujinaya in aan lagu qaadanayn tayib ma lagu qaadan kara marka laga hadlayo fahano waxa weey dadka aad u aadamis ama dadka aad quraanka baraysa la fahantooda wax ma kaga qaadan kartaa waa laakin jihada wax ku siinaysa haday ka baxsanto khaasatan dawlad iyo bangi iyo hay'ado hawlaha u xil saaran haday tahay markaasi waa xuquuq kale too waa tii aaymadu ay wax ka qaadan jireen Abu Bakar baa wax ka qaatay Umar baa wax ka qaadanahay muslimiinta markay masuul ka ahaayeen halkaas ay la xuquuq bay ku leeyeen Soomaa taasi waa mas'ala kale waxa laga wadaa dadka aad hawsha u qabanaysa la fahantooda inaad wax kaga urursato taaway mid la leeyahay akhdhul ujrati alayhi taasa laga wadaa tayib babanaanta mise babanaanta laga dooday taayada وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النفرا كوحوا من أصحاب النبي نبي صحابة سكمة صلى الله عليه وسلم أيا مروا وحي صومرين بماء بيو مال عيلال أم بياء لقعب ماشا صوفيهم دحضو دعوية هاي يعني داد مال دق بيادك أبردو البياء لتشوكوي معنا دادك صوفيهم دحضو دعوية هاي لديق نين لقنيني أو صليم واسكمت صليم كي اللديق واسكم معنو والروح أي هلق قنينوه حلق وقنيني طيب سليمكم ومن باب تفاؤله سليمك الروح فيوب على الناسوما لكن وحوغا كي لقنيني بي سليمكم مقعابين وحي أصادالينا صادالينا إنو بكسودو صاصي سليمكم مقعابين مركا لديق غاسي سليمكم طيب مركا نين لقنيني بادات كان دحجوغا fa'arada markaasu fa'arada fa'arada waxa yaani usoo banbaxay lahum kooxdi saxaabada ahayd rajulu nin oo min ahli al-ma'i dadkii biyaha degana kamida faqala markaasa wuxuu yiri hal fiikum may yahay dhaxdiina min raaqin nin wax tufa war nin tufida yaqaana bay idin ku jira ilaa sida xadiistu tilmaamayso arabtu islaamka kohor tufmada way yaqaaneen waliba qoysas gooniya tufi jiro lagu yaqaanay sida xadiistu tilmaamayso qaar ishay wax ka tufi jireen qaab qaniinyaday wax ka tufi jireen tufmadoodana waa lagu bogsoon jiray waxbay markii akhriin jiray ay soo gaareen alfaad ba jirta ya inay diintii nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil iyo meel bay ka keenen oo ay soo gaareen ba jirta tii umbay macnaha ku tufahayaan waaba boodahayaan waaba ka boodahayaan marka tufmada way aqoon jireen macnaha kasoo baxa hatta jirka kasoo baxay qaar ba tufi jiray marka way yimaadeen wax yiraahdeen war cid wax tufta oo tufmada taqaan ama idin ku jirta nin baan laga qaniinay maxayle fa inna fil ma'i biyaha waxa ahaada rajulan nin ladiqan oo la qaniinay aw salima wasku macno fantalaqa waxa tagay rajulun nin oo minhum saxaabadii kamid ba raacay faqaraa markaasu wuxuu ku akhriyay bi faatixati alkitabi fataadu ku akhri quraanka faatixadis ala sha'in buna ugu akhri bilaash muusan ugu akhriine ala sha'in xoga ari ah xoga ari ah buu ku akhriyay u jur ahaan uu kula heshay tayib yaani ala aqdi sha'in inu ari qaato buu ugu akhriyay oo intuusan akhrinta bilaabinba buu shardi ku dhigay waa idin ku tufaya laakin inala heshiye maxaan idin ku tufna bas xoga ari ah lagu heshiye waa xaynaan in seenaynaa noogu tuf ha tayib fajaa wuu yimid uu ku tufay fatahadi buu saaray wuu bogsooday waa ka booday xayntiisi soo kaxaysta ariga fajaa wuu yimid ninkii isaga ahaa bishaa'i buu la yimid arigii buu ilaa asxaabihi raggiisii kaluu la yimid raggii wada socdeen isagoo xayn ariga wada buu u keenay fakarihuu markaasay kaxdeen daalika arrinka wariyaa ma quraan ilaahay baad maanta xoolo ku soo shaqaysatay markaasaad wiliba annaga noola timid miya arukaadi hawshaas hawl la qaadan kara mee waa kaxdeen waa dhibsadeen waqaaluu waxayna yidhaahdeen akhadta waad qaadatay calaa kitaabi illaahi ilaahi kitaabkiisa korkiisaad ajran ujuuro ku qaadatay maantaabad kitaabki ilaahi kusoo shaqaysatay sooma ood xoolo kusoo heshay waa khaldantay niyo tayib xataa qadimuu ilaa ay soo galeen almadiinata magaalada madiina ilaa ay soo galeen asagiina waa kamuusan yeelina xayntii waxoogaa adhiga muusan celinna uu soo kaxaysta madiina lala soo aaday nabiga sallallahu alayhi wasallam tayib فقالوا مركز سوحر يا رسول الله رسولك إلهي ورقي مقال ذي نبي قال صلى الله عليه وسلم أخذ وقاتب دهن على كتاب الله إلهي كتاب كيسو أجرا أجورك قاتب واك حالا حولها أو تمارتا كتابك كسوقات قرانك كسوقات طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم مركز وحوري إن أحق ما أخذتم وحا قادتان كأوحق نمذن عليه كوركيس أدك قادتان أجرا أجورك وحاد أجورك قادتان waxa ugu xaqnimo badan ee ugu mudan kitaabullaahi waa kitaabka Ilaahay yaani shay intaad dad xanuunsanaya ku akhrido aad wax ku qaadato waxa ugu xaqnimo badan ee ugu mudan baa kitaabka Allaah waa quraanka rawl bukhari baa wari tayib hadith kan hadda meesha waxa loo keenay in quraanka kariimka ah u jiro lagu qaadan karo nas wuxuu ku yahay daweyntiisa marka dad ku tufaysood ku daweynaysaa inaad u jiro ku qaadan karto nas ku yahay jumhurtu waxay u dariishadeen umumkiisa inama in ahqqa ma akhadhtum jumladaasi waxay dhahayn mayna kala reebin in tufid lagu qaato iyo in barid lagu qaato sidaas daradeed waxay leeyihiin baridana waa lagu qaadan kara tufidana xadiiska wada nas ku tufiduna wa bariduna way soo galiyo in ahqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah bi soo galibade oo way banaan tahay quraanka baridiisa in u jiro lagu qaato qoliyahaasina waa jumhuurta oo waxa qaba al imam malik shafi'i abu thawr iyo culimo kala qaba oo biduni muxuu ahaay shart wa qayd waxay leeyihiin waa lagu qaadan kara tayib qol kale taa waxay leeyihiin haddii macallinka asagu uusan waxba shardiyeysan oo dadka quraanka u baraayo isagoon waxba shardiyeysanin, dadkana waxba ku xidhinna wax laysaga keeno ha qaato, laakiin inuu xisaabtamo sidii muxuu ahaay dhakhtar meel joogo kale toofii go-aan u dejisto oo yidhahdo intaa haddaan laysiin waxba ka socon maaya maya bay qaar leeyihin. Ishtiraadkaasi hadduu meesha soo galo xaaraan buu ka dhigi bay leeyihin. Oo taabiciinta rag ka mid a meesha maray xasanul basri iyo ibnu siriin iyo shacbi iyo halkaasay marayaan. Adugu madaahibta masalada ku jirtaa way fara badan tahay, xadiista ku soo aroortayna weli qaar baa inoo laaban oo kan soo socdaya la mid ah. Marka insha allahu tacaala markay dhammaato baan sida loo kala qabiyo tilmaami doonaan iyo sida raajixa xooga badan. Hadaa billahi tawfiiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.